अधिक प्राण सामित है, क्योंकि वाघ और प्राण दोनों के दोनों रिक और साम का योनि है। एक और यथा क्रम रिक साम योन्योर वाक प्राणियों ग्रहण ही सर्वासाम ऋचाम सर्वेशांच सामनाम अवरोध कर दस्या। यथा क्रम रिक और साम की योनि वाक और प्राण जब ग्रहण करते हो उसे क्या होगा, रिक वाक्य ग्रहण करने से तद द्वारा सभी ऋचाओं को ग्रहण कर लिया, और प्राण के ग्रहण करने से द्वारा सकल सामों का अवरोध ग्रहण करना सिद्ध हो जाता है। सर्वरिक सर्वसामावरोध है, रिक साम साध्यानाम कर्मणाम अवरोध कर दो। और जैसे ही हमने रिक और साम को ग्रहण कर लिया तो रिक साम साध्य जितने भी कर्म है एक तरह से वह भी आपने ग्रहण कर लिया। कर्मणाम अवरोध, एक मौन ही है इसमें, अकार विश्रमकार ठीक कर देना, कर्मणाम अवरोध कृत तद अवरोधे च सर्वे काम अवरोधास्य। और कर्म का अवरोध होने से कर्म से साथी बुद्ध जो सकल फल भी आपको अवरोध हो गया, वो भी आपको प्राप्त हुए के समान हो गया, ग्रहण किए हुए के समान हो गया। ओम इत्येत अक्षर उद्गीत इति भक्त्या आशंका निवर्तिते, भक्त्या आशंका निवर्तिते। ओम ये जो है ना इत्येत अक्षरम उद्गीत ऐसा कह करके भक्ति आशंका को निवृत्त कर दिया गया, अवयवत्व की आशंका को निवृत्त कर दिया। वाक प्राणयोः सर्वरिक संबंध सिद्ध भवति, अतः परंपरया तथावत वाक प्राण संबंधात उद्गीतस्यापि सर्वकाम संबंध सिद्ध। इसलिए ये उद्गीत बोले ना जो सर्व काम संबंधी, इसलिए आपहिता है ना, सब फल को प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। आप इतित्व गुण को बताने जा रहे हैं, आप तित्व गुण को, इसलिए ये सब व्याख्या कर रहे हैं। इस प्रकार वाक और प्राण के द्वारा सकल रिक और साम ग्रहण हुआ, सकल रिक साम ग्रहण करने से सकल कर्म ग्रहण हुआ, सकल कर्म ग्रहण करने से कर्म फल सकल साध्य भूता फल भी ग्रहण हो गया। अतएव जो उद्गीत किसी एक कर्म के अवयभूता ओम को नहीं लेना, उद्गीत अवयव ओम को, इन सकल कर्मों में होने वाले उद्गीत अवयव ओम को ग्रहण करना है। तत्वा एतत्किति विधुनम निर्दिष्टा है, मंत्र में जो तत्वा आया है वो जो शब्द है वह मिथुन को ही निर्देश करता है, वाक प्राण मिथुन रुक्सा मिथुन को ही जो निर्देश कर रहा है। क्योंकि अब आदित प्रश्न जवाब दे दिया, कतमारिक कतमत सामा, अंतिम प्रश्न क्या था कतम उद्गीत, उसके जवाब देने के लिए बताना है तत्व से शुरू कर रहे हैं। इसे तत् से पूर्व में कथित जो है साम जो प्राण है उसको नहीं लेना, किंतु पूरा मिथुन को ही लेना। इसलिए भाष्कर तत्व इत्यादि का व्याख्या करते हुए कर रहे हैं, ये जो शब्द है तत्व तत् ये जो शब्द है उस मिथुन को ही बोध कराता है। चिंतन मित्रम इत्यामित्र कौन है, अगर यद वाक च प्राण सर्वृक साम कारण बोधौ मिथुनम, सकल रिक और साम कारण बोधा जो वाक और प्राण है वही मिथुन है। रिक साम वचेति रिक साम कारण बोधौ रिक साम शब्दोक्तौ इत्यर्थ, रिक साम का कारणभूत को ही यहाँ पर रिक और साम से दोबारा कह दिया। तो शंका हो सकता है तो दो मिथुन है, एक वाक प्राण मिथुन है और दूसरा रिक साम रूप मिथुन है, दो जोड़े हैं ऐसा मानना पड़ेगा। तब कहते नहीं न तो स्वतंत्र रिक साम जीति मिथुनम, यहाँ कोई स्वतंत्र रिक और साम रूप जोड़ा नहीं मानना है, अन्यथा ही वाक च प्राण चीति एक मिथुनम रिक साम चीति अपरम मिथुनम द्वे मिथुने स्या था, नहीं तो ये होता दो दो मिथुन भाव को कभी दिखाना पड़ता, एक वाक प्राण को और दूसरा रिक साम को। फिर ये क्वेश्चन कैसे हुआ तत्वा एतत् मिथुनम, ये दो थे एक क्वेश्चन प्रयोग नहीं हो सकता। हाँ ये क्वेश्चन प्रयोग हुआ है इसलिए कार्य कारण अभेद करता हूँ कथन किया है ऐसा मानना होगा। मित्र मित्र एक वचन निर्देश हो अनुपन्न तस्मात रिक्साम योन्योर वाक प्रणवरीव मित्रंतम। रिक्साम मिथुन है का तात्पर्य उनका कारणीभूत वाक प्राण रूपी जोड़े को ही ग्रहण करना चाहिए। और वाणी और प्राण में वास्तव में सामर्थ्य भी है, है? सकल फल आप प्राप्त कराने का। रिक्त और शांत जड़ भूत है, शब्द भूत है, और वाणी और प्राण के माध्यम से आप उनका उच्चारण करोगे, पाठ करोगे, आगान करोगे तो तद द्वारा आपको सकल कर्म का फल प्राप्ति हो सकता है। ओम अक्षर सृज्यत यदा वै मित्र समागछत आपयत वैतावान न्योन्यस्य कामम् तौ अन्योन्यस्य कामम् वायज मिथुन वास्तव ओम इस अक्षर में ही संसृष्ट है। ओम इतिहास अक्षर संसृज्यत है, ओम इस अक्षर में दोनों के दोनों संसृष्ट हो चुके हैं। समझो इसमें क्या फल है ऐसा सोचने से, ऐसा समझने से। यदा वही मित्रों समागच्छत आप यो तो वही ताऊ अन्योन्य से काम। जिस समय मिथुन के अवयव परस्पर मिलते हैं तब तो क्या होता है, उस समय वे एक दूसरे की कामनाओं को पूरा कर दें। ये लोक में भी देखने को मिलता है। यथा तद यहाँ पर भी वाक और प्राण रूपी मिथुन रिक्त और साम रूपी जो तत्व जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तब ओम में संसृष्ट होने के कारण से ही सकल फल को प्रदान करने में समर्थ हो जाते हैं। तदे तदेव लक्षण मिथुनम ओम इतिष्ण अक्षर संसृष्ट है वह यह जो पूर्वोक्त रूपा वाक प्राणात्मक जो मिथुन है रिक्त सामात्मक मिथुन है वह इस अक्षर ओम में संसृष्ट है। संबंध एक ही भूत हो जाता है उसका। किस प्रकार से होता है, कया विद्या तकदेव सर्व काम विशिष्ट मित्र ओंकार सकल कामना को प्रदान करना रूपी गुण है। उस गुण से विशिष्ट कौन है, या मिथुन ओंकार। अतः वो जो मिथुन कहा गया ओम, तो ये ओम में ही सकल कर्म फल प्रदान आता है। ओम एक ऐसा चीज है जिसमें सारा संसार सब अकार से क्या होता है, विश्व की प्राप्ति होता है। उकार से ऊपर के लोगों की प्राप्ति होती है। स्वरण किया हुआ है, चीजों के बारे में लिखाया भी है श्लोकों को। तो इसमें सर्वलोक सर्वफल प्राप्ति जो है आपका किसमें है। इसलिए यदि वाक और प्राण हमें सर्वफल प्राप्त करा रहे, इसका मतलब क्या है, वह वाक और प्राण ओम के साथ एक भूत होकर के ही फल प्राप्त करा रहे। इसलिए कहते हैं सर्व काम आपकी गुण विशिष्ट मित्र ओंकार संतुष्ट ओंकार से सर्व काम आपकी गुणवत्तम सिद्धम। इसलिए ओंकार के अंदर सर्व काम आपकी गुणवत्त सिद्ध हो गया। इसलिए पहले रसतमत्व गुण सिद्ध किया, अब सर्व काम आप तृतीया आपके मत्व रूप गुण सिद्ध किया। वांग्मयत्वम् ओंकारस्य प्राणनिष्पाद्यत्वं च मिथुनेन संसृष्टत्वम्। वांग्मयत्व भी है और प्राण निष्पाद्यत्व भी है, दोनों के दोनों कहाँ है, ओंकार में। ओम यह शब्द होने के नाते वांग्मय भी है और शब्द उच्चारण प्राण के द्वारा निष्पाद्य होने के नाते प्राण उत्पत्तित्व भी उसी के अंदर विद्यमान रहा। अतएव इन दोनों से वो सम्यक प्रकार से सृष्ट हुआ। वाणी और प्राण ये दोनों ही मिलकर के सम्यक प्रकार से ओम की सृष्टि कर सकते हैं, नहीं तो ओम का उच्चारण भी सम्यक प्रकार से लोगों से नहीं हो पाता है। नहीं, लोगों को कहो भाई चतुर मात्र सम्यक प्रकार से उच्चारण करो, नहीं कर पाए। 256 कहाँ करेगा, ओम का उच्चारण 256 मात्रा के प्राण समझ और शाम का 64 मात्रा गाते के ताल खराब है। 256 शाम भी 64 मात्रा गाते गाते अब यह तो 256 मात्रा वाला ओम है, कैसे आप उच्चारण करोगे। साधारण वाक और साधारण प्राण की सामर्थ्य की बात नहीं है। और यहाँ तो थोड़ी देर के बाद डबल डबल श्वास ले लेकर करते रहते हैं। क्या करे, वो मोह मात्र भी नहीं खींच पाते, थोड़ा भी तो श्वास जड़ भी निकल जाती है, श्वास रुकती ही नहीं अंदर। तो ये तो मुख्य खेल तो है श्वास का निकलना, प्राण जो निकलता है उसके ऊपर निर्भर, जितना धीरे से आप निकाल उतनी लंबी मात्रा गायन कर सकते। इसलिए कहा प्राणायाम की अभ्यास के बने सब होता, इसके लिए योगी होना पड़ता है, वेदांत वास्तव में होता है। इसलिए कहते यहाँ पर देखो कि जो दोनों के द्वारा निष्पाद्य वाक के द्वारा और प्राण के द्वारा, इसलिए ही ओंकार के द्वारा मिथुन के द्वारा संश्रष्टत्व गया, मिथुन से काम आपितम प्रसिद्धम, और ये जो मिथुन है वाक और प्राण ईश्वर कामनाओं का प्रदान करने वाला है, ये तो लोक में भी प्रसिद्ध है। यदि दृष्टान्त उच्चते इस शुभ दृष्टान्त चाहते हो तो दृष्टान्त कह दे रहा है, जगा लो के मिथुनो मिथुनावयो कौन स्त्री पुरुषो, जैसा इस लोक में जोड़े का जो अवय होते हैं कौन स्त्री और पुरुष, यदा समागच्छतो जब एक दूसरे से संबंध करते हैं, कैसे संबंध कर रहे हैं, ग्राम्य धर्म संयुज्यताम, ग्राम्य धर्म के द्वारा जो है एक दूसरे से संबद्ध हो जाते हैं, तथा आपयत प्रापयतो अन्योन्य सीतरे दृश्यतो कामम, वे निश्चित रूप से एक दूसरे की कामनाओं को पूरी कर देते हैं, तथा स्वात्मान प्रविष्टि निश्चयन सर्व काम युक्त सर्व कामाप्ति गुणवत्तम ओंकारस्य, इसलिए स्वस्वरूप में अनुप्रविष्ट ओम का स्वरूप में अनुप्रविष्ट ये जो मिथुन के द्वारा वाक और प्राण के द्वारा ओम भी क्या हो गया, सर्व कामाप्ति गुण वाला हो गया, इति ओंकारस्य सर्व कामाप्ति गुणवत्तम सिद्धम इति प्रायः, इस प्रकार से ओंकार के अंदर सर्व कामाप्ति गुण सिद्ध हो गया। इससे क्या लाभ हुआ, आपयिता हवि कामानां भवति यही तद्देव विद्वान अक्षर उद्गीतम उपास्ते, आपयिता हवि कामानां भवति येतत् एवं विद्वान अक्षर उद्गीतम अक्षर एवं एतद् अक्षर और एतादृशी आपके सर्व कामाप्ति रूपी जो गुण विशिष्ट गीता वो तो ओंकार रूप अक्षर की जो उपासना करता विद्वान जो उद्गाता वह निश्चित रूप से आप सगल कामनाओं को स्वयं का प्राप्त करता है और यजमान को भी प्राप्त कराने वाला हो जाता है। तद उपास भी उद्गाता तद धर्मा बोध की क्या ओंकार की उपासना करने वाला जो उद्गाता है वह भी उसी प्रकार का हो जाता है, वह भी रस तमत्व वाला हो जाएगा, वही सर्व काम आपके आपके मत भी उसके अंदर आ जाती है। आप ऐसा हवाई भाष्यकार से तद उपासको भी उद्गाता तद धर्मा भवती, इस एतार्ष ओम की उपासना करने उद्गाता है वह भी एक धर्म वाला हो जाता है। आप ऐसा हवाई कामान सगल कामनाओं को प्राप्त कराने वाला है, किसके कामनाओं को प्राप्त करा सकता है, यजमान से भवती यजमान के कामनाओं को प्राप्त। यदि जो कर्मकांड करते हैं पंडित तो उन लोगों को इस विषय पर उपासना करनी चाहिए जो उपासना, नहीं तो बस दुनिया और रटे हुए बात बोल देते हैं, पुत्र हो ये वो धन दौलत सब हो जाए बोल देते हैं और हो तब कुछ नहीं है, कारण है कि उसके अंदर सर्व काम आपतृत्व नहीं आया है। उपासना के द्वारा सर्व काम आपतृत्व अपने अंदर ले आता है जो पुरोहित वही यजमान को फल प्रदान करा भी सकता है, नहीं तो बस जो दक्षिणा पानी खर्च किया इतना टाइम जो लगाया है ना वही पुण्य के बदल उसको कुछ कुछ मिल जाता है। कर्म का फल मिलने का अलग चीज है और आपने जो पुण्य किया है उसका फल मिलने का अलग चीज, आपने पैसा खर्च किया समय भी खर्च किया ब्राह्मण को खिलाया पिलाया सब कुछ किया है तो वो जो है उसका फल मिलेगा। कर्म का फल तब मिलता है जब यजमान को वह पुरोहित आशीर्वाद देता है प्रसाद देते हैं और वो जो अभिषेक करते हैं है या नहीं, ये तो द्वारा सब होता है और वो करते तो है, व्यवहार तो चल ही रहा है आज भी जानते हैं रटे हैं मंत्र और कर देते हैं सब, लेकिन अंदर में सामर्थ्य नहीं, हितार्थ धर्म वाले वो नहीं, इसी कारण से विफल हो जाता है। लोग कहते भी है पितरा पूजा पाठ किया कुछ नहीं, इसलिए कहते हैं लोग कारण है कि उस ब्राह्मण में क्षमता नहीं, इधर तीर्थ जगह के ठेका ले लेते हैं, इधर भी जप कर दूंगा, उधर का भी जप कर दूंगा, सबका जप ले लेते हैं और किसी का करते हैं। और हमने कहा आज के लिए पंडित और भी चालाक हो गए हैं, वो क्या करते संकल्प लेते ही नहीं। अरे देखा ही मैं, देखो क्या बात है, ऐसे क्यों होता है। तो हमने एक दो कर्मकांड में से चला गया, बैठा देखा पूर्व क्या करता है। वो जब संकल्प कराते ना, जल लेके अक्षत रख करके, फूल रख के, पैसा रख करके, वो गणेश जी में छुड़ा दिया। गणेश जी जाने जब करे गणेश जी, बताओ कमाल है। मैंने कहा क्या ब्राह्मण, तुम तो अपने हाथ में क्यों नहीं लिया वर्ण वरण को, अपने वरण लो, संकल्प आप लीजिए, आपको दे रहे हम अर्चक के द्वारा मंत्र बोल भी रहे हो, संकल्प बोल रहे हम कर हम गोत्र अर्चक के द्वारा मैं अमुक कर्म करा रहा हूँ और दे रहे उधर गणेश जी को। नाम बोला अपना करना करूंगा बोल के और संकल्प दे गणेश जी को, दक्षिणा लेगा खुद गणेश जी को देगा नहीं। मैंने कहा ब्राह्मण एक ऐसे चालाकी कर रहे हो, इसे तुम नरक में जाओगे, गणेश तो जप कर देंगे मान लो और वो यजमान को फल भी मिल जाएगा, लेकिन दक्षिणा तुमने हटाना, गणेश को तो खिलाया नहीं, सारा लगता कपड़ा लगता सब तो गणेश को जाना चाहिए, तुम कहां अधिकारी हुए फिर बीच में, और कराने के ले लो 50-100 रुपए दक्षिणा बांध खाते। बीच में तुम एजेंट हो गए ना गणेश जी का और यजमान के बीच में, कमीशन ले जाओ बात खत्म, 2% होता है। महाराज आपने बहुत बड़ी बात बता दी, परंपरा ऐसी चल पड़ी, हमारे गुरुजनों ने भी ऐसे कराते थे, हम भी ऐसे करा रहे हैं, मैंने गलत करा रहे हैं। तुमको स्वयं लेना चाहिए और स्वयं बैठ के जब करना चाहिए, कंगन 1.25 लाख किताब करेंगे, ठेका लिया 50,000 ही तो करो, कुछ तो करो भाई, जीरो करते कुछ करते ही नहीं, खाए पिए सो गए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ये कारण है कि आज सकल कर्मकांड फल हो रहा है। यहाँ पर इन्हीं बातों याद दिला रहे हैं कि वो यजमान को फल देने में दिलाने में सामर्थ्य तभी आ सकता है, यह एतद जो उद्गाता एतद अक्षरम एवं आप्ति गुणवत उद्गीतम उपास्ते, एवं अक्षरम का मतलब ये जो आप्ति गुण वाला जो उद्गीता हुए ओंकार है उसकी उपासना करता है। ते तस्य एतद यथोक्तम उपास्ते, तस्य एतद यथोक्तम प्रतिकर्ता, ऐसे जो उद्गाता है उसी को यथोक्त फल भी प्राप्त होता है, क्योंकि कहा गया है तम यथा यथोपासते तदेव भवति श्रुते है। जो व्यक्ति जिस उपास्य को जिस प्रकार से उपासना करता है, ये जिस गुण वालों का उपासना करता है, उसको अंत में वही गुण का फल प्राप्त भी हो जाता है। इस प्रकार से दूसरा गुण का विचार पूरा हो गया, और तीसरा गुण है समृद्धि। एक ही मंत्र में कहेंगे, 8वें मंत्र में समृद्धि नाम का, तो तीनों गुण पूरा हो जाता है यहाँ। तद्वैतदनुज्ञाक्षरम् यत्ति किंच अनुजानाति ओम इत्यतताः एषो एव समृद्धिर् यह जो अक्षर है ओम, वो क्या है, अनुज्ञा रूपी गुण वाला है, अनुज्ञा मैंने अनुमति, और अनुमति वही देगा जो समृद्ध वाला है। वही आपसे आके मांग लिया महाराज हमको 1 लाख रुपया चाहिए, अब हाँ कर दोगे हैं? कैसे करोगे है नहीं, जिसके पास 10 लाख हो वो 1.5 लाख दे सकता है, वो समृद्ध है ना, वो दे सकता है, तो कहेगा हाँ ले जाओ, और आपसे पूछेंगे तो कहेंगे ना क्यों आप समृद्ध नहीं है। तो ओम कौन कहता है, हाँ कौन कहेगा, जो समृद्ध होगा उसमें समर्थ होगा तभी करता। यद्य किंच अनुजानाति ओम इत्येव तत् आह, किसी को जो कुछ भी अनुमति देना होता है ना, तब व्यक्ति ओम ऐसा ही कहता है। तेज ऊ एव समृद्धिर यत अनुज्ञा, यह अनुज्ञा ही वास्तव में समृद्धि है। जो इस प्रकार यह तदेव विद्वान वास्ते, इस प्रकार समृद्धिर गुण विशिष्ट उद्गीता ओंकार रूपी अक्षर की उपासना करता है, समर्थिता वही कामानं भवति, निश्चित रूप से वह अपने यजमान की सम पूर्ण कामनाओं को पूर्णता पर्यंत समृद्धि प्राप्त कराने वाला हो जाएगा। समृद्धि गुणांश गुणवांश ओंकार, समृद्धि गुण वाला भी है या ओंकार। कथम किस प्रकार से तत्व तत्कृतम अनुज्ञा अक्षरम वह यह जो तत्व मैंने जो प्रकृत है उद्गीता वाय ओंकार रूपी अक्षर वह क्या है वही अनुज्ञा है। अनुज्ञा चा अक्षर अनुज्ञा अक्षरम के समास से कर देना अनुज्ञा च साहेव अक्षर इति अनुज्ञाक्षरम न पोसेंगे इसलिए हो गया। अनुज्ञा मैंने अनुमति ही ओंकार अनुज्ञा कर क्या अनुमति देना। अनुमति देने का मतलब ओम बोलना पहले जमा नहीं होता आजकल तो हाँ बोला जाता हाँ जी कोई बात नहीं ठीक है तो हाँ जी ठीक है ये कहा जाता है आजकल। और जब भाषा संस्कृत में अनुमति देना हो तो ओम कहा जाता। अब बताएंगे सकल व्यवहारों में किस प्रकार से होता है वैदिकी और लौकिकी में कथम अनुज्ञा है क्या कथम किस प्रकार से इस ओम को आपने अनुज्ञा नाम रख दिया। यार ये श्रुति रे वाह आह श्रुति ही इस विषय में कह रही है देखो यद किंच लोके ज्ञानम धर्म व रोजानाति विद्वान धनी वा तत्र अनुमति कुर्वन ओम इत्येव तथा इस लोक में देखने को मिलता है किंच यदि किंच माने यद किंच जो कुछ भी ज्ञान के विषय में हो चाहे धन के विषय में हो लोक में विद्वान ज्ञान के विषय में विद्वान धन के विषय में धनी क्या करता है तत्र अनुमति कुर्वन पूछे जाने पर अनुमति देते हुए क्या बोलते हैं ओम इत्येव तत् आह ओम ऐसा ही उस अनुमति का कथन करते हैं। तथा च वेदे हर वेद में भी त्रयस्त्रिंशदिति ओम इत्योवाच शाकल ब्राह्मण में आता है वो जो है यज्ञ से पूछा कितने देवता है 33 है तो शाकल ठीक कह रहे हो ओम इति ऐसे बोला। फिर पूछा कितने देवता है तो कह जाए 3 है ओम ही ओम इत्योवाच फिर आता ओम कहा उसने ठीक कह रहे हो फिर कितना है डेढ़ फिर कितना है एक हर बार क्या बोलेगा वो ओम ओम ओम बोलता है अनुमति देता है शास्त्रार्थों में भी इस प्रकार से देखने को मिला। तथा च लोके भी तब इदम धनं गृह्णामी इत्युक्ते ओम इत्याह अरे आपके रुपया 5 रुपया पड़ी है वो काम से ले जाना चाहता हूँ तो दूसरा क्या है हाँ ठीक है ले जाओ आज की भाषा में ठीक है ले जाओ उस संस्कृत में क्या कहा जाएगा ओम इधर कह दिया तो ले जाएगा। अतः ऐसा वैसा एव ऐसा एव मैंने ऐसा एव समृद्धि यह अनुज्ञा बस ये जो अनुज्ञा है वही वास्तव में समृद्धि है समृद्धि का द्योतक है। जैसे कहीं किसी से पूछने जाओ विद्वान से वो जानता है तो कहते ओम ठीक है बताऊंगा बैठो नहीं जानता है नहीं है भाई हम नहीं जानते आप क्या पूछ रहे हो ये हम नहीं जानते। वो असमृद्ध पुरुष है ना अर्थात तद विषय ज्ञान रूपी धन से रहित है वो इसलिए वो नहीं बता पा और तार ज्ञान रूपी धन से युक्त होता तो कहता हाँ ठीक है बैठो समझाता हूँ। इसलिए विद्वान में भी हो चाहे लौकिक धन में भी क्यों ना हो सर्वत्र ओम ही व्यवहार में आता है अनुमति के लिए। सा समृद्धि तन्मूलत्वाद अनुज्ञाया क्योंकि वह जो समृद्धि है ना अनुज्ञा रूपी कारण से ही ज्ञात हो रहा है अनुमान कर लेना पड़ता है इसने अनुज्ञा दी है इसका मतलब इसके पास है। आजकल के भगत गुरु के जैसे नहीं है आजकल ऐसे भी ठगत भगत है दुनिया भर के हाँ तो कहते हैं महाराज कोई नहीं आप चालू कर दो काम हम दे देंगे अब आएगा गोल साल भर के लगाया जब बन गया जहाँ बहुत बढ़िया बन गया महाराज एक कौड़ी नहीं दिया ऐसे लोगों के भरोसे कैसे चलो, वो उनके जो ओम है ना जो झूठा थक गए। एक फिर डॉक्टर साहब बड़े परेशान रहते इसी वजह से। उनके चित्रे भी लोगों ने कहा, किसी ने कोड भी, बड़ा परेशान। तो हमारा पीछे सोचा उन्होंने, इनके पास होगी तो चल ला के डाल के भी बना देंगे। थोड़ी है बनाने के लिए, काम तो बिगड़ गया बेचारे। कि आजकल ओम का कोई वैल्यू नहीं है, आजकल जो अनुज्ञा दे रहे हैं कहाँ उसका वैल्यू रहा, सब झूठी अनुज्ञा देते हैं। हाँ जिंदगी भर आप खाइए पीजिए, हाँ कोई बात नहीं, अनुमति तो दे देते, कितनी बड़ी अनुमति दी। कोई जाके आश्रम में पूछा, महाराज हम यहाँ एक टाइम भिक्षा पा सकते हैं, दोनों टाइम पाओ ना, एक टाइम क्यों, और जिंदगी भर दो चार महीने की क्या बात करते, जिंदगी भर लीजिए कोई आपत्ति नहीं। फिर बाद में नियम लगा दिया भाई, जो यहाँ पढ़ेगा उसको मिलेगा, जो यहाँ ये करेगा उसको मिलेगा, नहीं तो नहीं। अब क्या करो, जिंदगी भर खाओ, जिंदगी भर नौकरी करो, ऐसी अनुमति किस काम की, ये सब छली कपटियों की अनुमति, ठगियों की अनुमति। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कहते समृद्ध ही ओम च अनुज्ञां ददाति। कौन देता है वास्तव में ओम, जो समृद्ध होता है वही ओम ऐसा कह करके अनुमति को देता है। तस्मात् समृद्धि गुणवान ओंकार इत्यर्थः, इस समृद्धि गुण वाला है ये ओंकार, यह सिद्ध हो गया। इस प्रकार से गुणों के फल है, ये गुणों का फल भी है, समर्थयिता वही, ये सब जो कहा गया था गुणों का फल है। इसलिए गोदोहन न्याय यहाँ लगेगा, किसी भी कर्म का फल तो अलग अलग है। जिस किसी भी कर्म में आप उद्गान हो रहा है, उसकी ओंकार में आप उपासना कर रहे हो, उपासना करने से जो बताया गया ये आप समर्थ इत्यादि जो फल, ये फल ही मिलेगा कर्म का। ऐसा नहीं, कर्म फल अलग है और कर्मांगोबद्ध उपासना का फल अलग होता है। जैसे वहाँ पर भी कर्मांगोबद्ध जो गोदोहन का फल पृथक बताया गया, तथो यहाँ पर भी समझना है। समृद्धि गुण उपासक धर्मासन समर्थयिता वही कामान यजमान भवति। समृद्धि गुण का उपासक होने से वह भी समृद्धि रूपी गुण वाला हो जाएगा, धर्म वाला हो जाएगा। ऐसा होकर के समृद्धिता वही कामान यजमान यजमान की सकल कामनाओं का समृद्धि कराने वाला हो जाता है। कौन यह विद्वान अक्षर उपास इत्यादि पूर्वक, जो कोई विद्वान इस प्रकार से त्रिगुणोपेत अक्षर अवतगीता वै ओम रूपी अक्षर की उपासना करता है, और तैरानी अक्षर स्तौती उपासक बाद प्ररोचनाथ, आप उसी अक्षर पर ओम की स्तुति कर रहे। एकदर्श गुणत्रोपेत होने के नाते ओम कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसको सभी इस्तेमाल करते हैं। इस बात को बताने के लिए उसकी स्तुति के रूप में, वह ऐसा चीज है जो सबका प्रिय है, सबके लिए सबके द्वारा वांछित है, ये उसकी स्तुति है। सभी आपको चाहते, इसका मतलब आपकी स्तुति होगी, है या नहीं? तो इसलिए ओमकार रूपी अक्षर का स्तुति करने, स्तुति क्यों करना चाहते हो, उपासक का, क्योंकि उपास्य है, उसकी स्तुति यदि नहीं करेंगे आपके अंदर प्रेरणा नहीं होती उपासना करने। आप लोग अनेक स्तोत्रों को पढ़ते हो, आपको कहा जाए भाई बुद्धि बढ़ाने के लिए कुछ काम किया जाए, आप ढूंढो जितने भी सरस्वती स्तोत्र देख लो, और उसमें पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, वो बाकी नहीं पढ़ोगे, पहले फल स्तुति को देखो, जिसमें बोला है कि जल्दी से जल्दी सब कुछ मिलेगा, थोड़े दिन में मिल जाएगा, थोड़े अनुष्ठान से मिल जाएगा। हाँ अगर ये स्तोत्र बढ़िया है फिर तो इसको मैं अनुष्ठान, क्यों जल्दी फल देने वाला है, थोड़े अनुष्ठान से हो जाएगा, ये तो बढ़िया है फिर तो, और बाकी तो बहुत लंबा अनुष्ठान करना पड़ेगा, थोड़ा फल मिले तो छोड़ो। यही आदमी के स्वभाव है, उसको प्ररोचना देने के लिए उसकी स्तुति करना जरूरी है, और जिस स्तोत्र में जितनी स्तुति हो गई वो स्तोत्र उतनी ज्यादा लोग पढ़ते हैं। अरे विष्णु सहस्त्र नाम वगैरह क्यों पढ़ते, इतनी बड़ी महिमा गाई गई, बहुत लंबा दिया उसने, सुख पुत्र नहीं पुत्र मिलेगा, धन नहीं धन मिलेगा, विद्या नहीं विद्या मिलेगा, वो नहीं वो सब कुछ मिल जाएगा, लोग लगे हुए इसीलिए उसका पीछे, बहुत फल बताया है ना। ललिता सहस्त्र नाम हुआ, उसको तो जो पैसा चाहता सब लगे रहते उसका पीछे, उसको इस्तेमाल करना जानते नहीं, केवल भौतिकी धन के पीछे पड़ जाते। विष्णु सहस्त्र नाम, शिव सहस्त्र नाम में भी ऐसे ही है, सभी स्तोत्र में ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे स्तोत्र कोई रोग नहीं होगा ऐसा लिख दिया, और उसको पढ़ने के बाद रोग हो गया, क्या करोगे? बड़े लालच में लोग लग जाते हैं, है ना। स्तुति ऐसी चीज है आपको प्ररोचना कर देता है, आपको प्रवृत्त कराता है, इसलिए ओम की स्तुति किया जा रहा है ताकि आप ओम की उपासना प्रवृत्त हो सके और श्रुति कथित व फल की प्राप्ति हो जाए। कथम तेने यंत्री विद्या वर्तदा ओम इति आश्रावयति, ओम इति शकंसति, ओम इति उद्गायति, एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यै महिम्ना रसेन। एतस्यैव अक्षरस्य अपचित्यै, इस अक्षर ओम रूपी जो अक्षर है इसी का अपचित्य, इसके लिए तेन महिम्ना रसेन च इयं त्रिविद्या वर्तत है, उस वाक प्राण रूपी भी जो प्रत्येक वाक का यजमान आदि के प्राण रूपी महिमा से, और रस क्या व्रीयवादी रूपा जो रस रूपी हविष के द्वारा या ओम सेव के माध्यम से क्या होता है, यह तीनों विद्याएं प्रवृत्त होते हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद के माध्यम से होने वाले सकल कर्म कांड की प्रवृत्ति होती है। कैसे? ओम ऐसा कह करके, इसलिए आश्रावयति, अद्वर्यो जब आश्रवण कर्म कराता है तब ओम कहता है। इसी प्रकार से ओम इति संसति, जब होता अपना कर्म का संसन करने लगता है तब वह विश्व में ओम कहता है। ओम इति उद्गायति, ओम ऐसा कह करके ही उच्चारण करते करते ही उद्गाता भी अपना उद्गान कर्म को आरंभ करता है। अतएव ओम के माध्यम से ही तीनों विभेद के सकल सतत संबंधी सकल कर्मों का अनुष्ठान होने के कारण से ओम एतादृश गुण विशेष जो ओम है वही सकल कर्मों का प्रवर्तक होने से सर्वश्रेष्ठ हो गया। अतएव उपास्य अवश्य है, जिसके आधार पर हमारा जीवन और संसार चल रहा है। ओम के द्वारा कर्म आरंभ हुआ और कर्म से लोक, लोक से हम सब जीवित है, इसलिए अग्नौ प्रास्ता होती ही सम्यक आदित्य उपतिष्ठते, आदित्या जायते वृष्टिर, वृष्टिरन्नम तथा प्रजा। स्मृति विषय नीचे दिया हुआ है आनंदगिरी में कि अग्नि में जो मनुस्मृति है, अग्नि में जो आपने आहुतियां दी, वे आहुतियां कहाँ गए? सम्यक आदित्य को प्राप्त किए, और आदित्य ने क्या किया? आदित्या जायते वृष्टि, वर्षा हुई, वर्षा से अन्न हुआ, अन्न को खाए पिए प्रजा उत्पन्न हुए। इस प्रकार से हम सब के अस्तित्व का मूल कारण कौन है? आहुतियां, और आहुति का आधार कौन है? ओम। ओम के अनुज्ञा के बिना आहुति नहीं दी जा सकती। अतएव हम सब के जीवन और जिंदा मरना रहना, लोगों की स्थिति सभी का मूल कारण कौन है? ओम है। अतएव ओम उपास्य है, ये सिद्ध हो गया। तेनाक्षरेण प्रकृतेन, तेन मने प्रकृतेन अक्षरेण त्रैविद्यावर्त है। यम मने ऋग्वेदादि लक्षण, त्रैविद्या ऋग्वेदादि शब्दों से कही जाने वाली जो विद्या है, त्रैविद्याविदं कर्म, त्रैविद्या से क्या लेना? तद्विचो कर्म ले लेना, नहीं कि त्रैविद्यैव आश्रवणादि विवर्तते, त्रैविद्या के द्वारा केवल आश्रवणादि की क्रिया नहीं होती, कर्म में ही होता है, वेद पाठ में नहीं है कुछ भी, कर्म काल में आश्रवणादि कर्म होते हैं। वेद पाठ तथा अपना अपना जो आद्यव कांड है, औद्र कांड है ना, औदघाटन कांड है, सकल कांडों को पंडितों ने पढ़ करके रट लिया है, लेकिन उसको जब लागू करेंगे वो तो कर्म ही होगा, जब कर्म में लागू करेंगे तब तो अपना अपना अलग अलग बोलना है, बिल्कुल सामंजस्य के साथ, यानी कि वहाँ रट रहा है, चार कमरे बैठे चारों रट रहे, एक साथ हल्ला मचना है, वैसे थोड़ी कर्मकांड में एक साथ अपने अपने मंत्र बोल पड़ेंगे, ऐसा नहीं होता, उसके पूरे एक दूसरे को अनुज्ञा दिया जाता है, ये अपना कर्म आरम्भ करता है तो कहेगा ओम कहेगा, ये कर्म तब सब सावधान हो जाते हैं, जैसे उसकी समाप्त होती है अगला वाला जो होगा वो अपना ओम कहेगा, ओम कहकर वो अपना कर्म शुरू कर करेगा, ऐसे पूरे एक दूसरे से व्यवस्थित ढंग से संबद्ध होकर के क्रियाकलाप होता है। इसलिए त्रैविद्या से लक्षित यहाँ में कर्म ही करना पड़ेगा, तो कर्म में ही ओम रूप अनुज्ञा के द्वारा तत्त्व कर्म का अनुष्ठान होता है। नहीं त्रिविद्यै आश्रवणादि फिर वर्तते, कि त्रिविद्या के द्वारा ही सीधे आश्रवणादि कर्म का अनुष्ठान नहीं होता। कर्म तु तथा प्रवर्तते, और कर्म ही आश्रवणादि के द्वारा प्रवृत्त होता है, यही दुनिया में प्रसिद्ध है। कथम कैसे प्रवृत्त होता है, कैसे प्रसिद्धि है, वही बताइए। ओम इति आश्रवयति, ओम इति संसति, ओम इति उद्गायति इति लिंगत सोमयाग इति गम्यते। यह मुख्य रूप से सोमादि अंगुलिया जिसमें शरीर त्रिगुण की अपेक्षा होती है, जहाँ पूरे 16 प्रकार के त्रिगुण का कार्य है, उन यागों को लिया। सभी यागों में पूरा 16 प्रकार के त्रिगुण की जरूरत नहीं, कहीं 4 है, कहीं 5 है, कहीं 1 है, कहीं 2 है, कहीं 8 है, कहीं 9 है, अलग अलग संख्या है अलग अलग यागों के लिए, कितने त्रिगुण की जरूरत पड़ती है। और सोम याग ऐसा याग है, ज्योतिषोम है, आपका राजसु इत्यादि याग ऐसे है, अश्वमेध आदि याग, जो कि जो समस्त त्रिगुण उससे भी अधिक की भी जरूरत पड़ जाता है। इसलिए उन यागों को लेना, फिर दोनों को देना, होत्र कर्म भी ले लिया, औद्गात्र भी ले लिया, आपका जो है आध्वर्य कर्म भी ले लिया गया है, इसलिए सोमयाग से लक्षित होते मालूम होता है लिंगा सोमयाग यदि गम्य थे। तच्च कर्म एतस्य अक्षरस्य अपचित्ये पूजार्थमिति, वह यह जो इस प्रकार का जो कर्म है वह इसी अक्षर ओम का पूजा के लिए है, समझो। क्योंकि एक अवयव की पूजा होती है ना, यदि आप केवल कर्म कर रहे हो उससे अमात्रा की पूजा हो रही है, क्योंकि अ का फल यह समस्त ब्रह्मांड का विराट है, ठीक है नहीं, तो यह लोग पूर्व फल मिलेगा उससे, और वो करोगे कर्म इष्ट ब्रह्म की उपासना हो गया है ना, कर्म और उपासना दोनों हो गया, तो क्या होगा, ओम मात्रा का फल जो है देवलोक का ऊर्ध लोक जितने भी है आप ब्रह्मलोक पर्यंत जो है आपको उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो जाओगे, ओम मात्रा दक्षिणायन मात्र के अधिकारी हो गया, वो मात्रा उत्तरायण मार्ग के अधिकारी हो गया, और म मात्रा तो जीवन मुक्ति आदि का कारण बन जाए, तुरिया तो सद्यो मुक्ति का कारण बनता है, इत्यादि रूप में अन्यत्र वर्णन किया हुआ है। इसलिए कह रहे हैं वास्तव में सकल कर्मों के हम क्या कर रहे हैं, जैसे ओम के अवयवों की पूजा हो रहा है, अतएव ओम रूपी अवयवी की पूजा मान लिया, अपचित पूजार्थमिति परमात्म प्रतीक में तक, क्योंकि परमात्मा का प्रतीक है, तद अपचित परमात्मा ने वसा, इसलिए ओम का पूजा का मतलब क्या, परमात्मा का ही पूजा कर दी, इसलिए यज्ञ वही विष्णु हो गया, विष्णु ही अर्धा कर्म की तरह पूज्य वही होता है। और गीता जी भी कहे स्वकर्मणात्म अभ्यर्च सिद्धि विंधति मानव हृदय महिमना रसीन, उसकी पूजा किन दो के द्वारा कर रहे हो, एक महिमा के द्वारा और दूसरा रस के द्वारा, महिमा क्या है रस क्या है वो भी बता रहे हैं। ए रसी अक्षर से महिमना मैंने महत्व न प्रत्येक यजमानादि प्राणी रित, इस अक्षर की पूजा ऋतिक और यजमान आदियों के प्राण के द्वारा पूजा किया जा रहा है, तथा एक उसी अक्षर से रसेन, उसी प्रकार उस अक्षर की जो पूजा हम रस के द्वारा करते हैं, रस क्या है व्रीहवादी रसा रस निर्वृत्तेन हविषा, व्रीहवादी जो रस के समान है, आपका जो अष्ट रसों में से रस था पृथ्वी के अंदर औषधि सब लिया गया था, वो रस का ही एक तरह से कार्य होता है हविष, याग होमादि अक्षरेण क्रियते तीर्थ हविषा, याग होमादि अक्षरेण क्रियते, उस हविष आदि किसान को लेकर के याग होमादियों को मान लो अक्षर के द्वारा ही किया जा रहा है, और अक्षर के लिए ही किया जा रहा है, अक्षर के द्वारा अक्षर की पूजा। तच्छ आदित्य उपतिष्ठते, और वो जो है ना आदित्य को प्राप्त हो गया, क्रम प्राण अनंचित जाए थे, उस वृष्टि आचार्य क्रम से जो ना प्राण रूप से अन्न ही प्रकट होता है, प्राण ही यज्ञ थे प्राणों के द्वारा और अन्न के द्वारा ही वास्तव में यज्ञ का विस्तार होता है, यजमान का प्राण और वायु जो अन्न दोनों को मिला करके जो आप यज्ञ करोगे, यज्ञ के द्वारा कर्म का विस्तार होता है, भगवान पूजा हो जाता है। अथ उच्चते अक्षर से महिमा रसिनी थी, इसलिए का अक्षर की ही महिमा, अक्षर की ही जो है इस रस के द्वारा पूजा किया जाता है। अच्छा, आप कहते हैं जय जो कोई भी व्यक्ति उस अक्षर को इस प्रकार से उपासना करता है, दोनों में इकट्ठा लेकर के बोल रहे तीनो भव कुरुतो यश्चित देवम वेद यश्चन्ना वेद नाना तू विद्या च अविद्या च यदि विद्या करोति श्रद्धोपनिषदा तदेव वीरवत्तरम भवती खलो एत सीवाक्षर से व्याख्यानम भवती। कहते जो कोई उस अक्षर को इस प्रकार का जानता है और जो ऐसा नहीं जानता है उभौ तेन कुरुतो दोनों के दो वे दोनों ही उस ओम के द्वारा ही उस कर्मों को करी रहे हैं, भले उपासना को जानते हैं या नहीं जानते। आज भी कर्मकांड हो रहा है, सोमयागादि का अनुष्ठान लोग करते हैं पंडित लोग बैठ करके, लेकिन उनको ओम की उपासना चाहे जानकारी है एकदर्श समृद्धित्व आपतित्व प्रसमत्व गुण गुण विशिष्ट उद्गीता ओंकार है ऐसा जानकारी के साथ कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं वो ओम के ही बिना तो कर नहीं सकते, कर रहे हैं ओम के द्वारा, भले वो विद्या युक्त होकर कर रहे हैं चाहे विद्या युक्त होकर न कर रहे हैं। तो फर्क क्या पड़ा? कहते फर्क फल में है। यश्चेतद एवं वेद यश्च न वेद, जो कोई भी इस प्रकार के अक्षर को जानता है और नहीं जानता है तौ उभौ तेन पुरता, वे दोनों के दोनों वास्तव में उसी अक्षर के द्वारा कर रहे हैं। इन अंतर क्या रह गया? कहते नानात विद्या च विद्या च, परंतु विद्या और अविद्या दोनों भिन्न भिन्न फल वाले हो जाते हैं। कैसे? कि यदि वह विद्या विद्या होनी चाहिए, विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा च, जो कोई भी विद्या अर्थात उपासना श्रद्धा और योग से रहस्य पद से युक्त हो जिस कर्म को करता है तदेव वीरवत्तरम भवति, वही वास्तव में वीरवत्तर हो जाता है, कर्म फल प्रदान में अत्यधिक सामर्थ्य वाला हो जाएगा। इस प्रकार से जो है निश्चय यह संपूर्ण संसार इस ओंकार रूप अक्षर का ही व्याख्यान है। इस पूरा संसार क्या है? ओम की व्याख्या है जो आप इस संसार को देख रहे हो। तत्र अक्षर विज्ञान वद कर्म कर्तव्य सिद्धम आक्षेपति, अक्षर विज्ञान वाले को कर्म करना ही चाहिए सिद्धम आक्षेपति। ये जो स्थित है उसका आक्षेप करे कोई जरूरी नहीं है कि पूर्व मंत्रों में अक्षर विज्ञानी को कर्म करना ही चाहिए ऐसा कोई कह रहा है, कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि दुनिया में देखने को मिला एक अर्थ विज्ञान वाला है या नहीं है, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, इसे जरूरी नहीं रह गया ना। विज्ञानवान को ही कर्मकांड में भाग लेना चाहिए और विज्ञानवान को कर्मकांड में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा नियम नहीं बनता है। अच्छा, फल में न्यून अधिकता की बात है, यदि उपासनावान है अधिक फल है, उपासनावान नहीं है तो न्यून फल होगा। फल कृत न्यून अधिकता है, कर्म के अधिकार से व्यक्ति च्युत नहीं होता है ना, कर्माधिकार का अभाव नहीं होगा उसको। उपासना नहीं है, उपासना का ज्ञान नहीं है तो कर्माधिकार नहीं है, ऐसी बात नहीं। ये जो चक्रण में तो बहुत ही स्पष्ट है, वो कुछ भी नहीं जानते थे फिर भी कर्मकांड कर रहे थे। तेन अक्षरण भव यश्चित अक्षरम एवं व्याख्यातम वेद यश्च कर्मात् अक्षरया अक्षर याथार्थम न वेद अगेन तेन अक्षरेण उसी ओम रूप अक्षर के द्वारा उभौ दोनों लोग कर रहे हैं। कौन? दो यश्च एतद अक्षरम एवं व्याख्यातम वेद, जो अभी व्याख्यान कर दिया गया उस अक्षर को उसी रूप से जो जानता है, और यश्च कर्मात्रवित जो दूसरा है वो केवल कर्मकांड को जानता है, ओंकार के तार शत्रुगुण विशिष्ट ओम का विज्ञान उसके पास नहीं है। अक्षर याथात्यम न वेद, जो ओम उच्चारण कर रहे हो कर्मकांड काल में उसके यथार्थ स्वरूप को वो जानता ही नहीं। तो उभौ कुरुता कर्मा, वे दोनों ही वास्तव में कर्म को कर रहे हैं। तयोश्च कर्म सामर्थ्य देव फलम स्यात्, उन दोनों का भी कर्मगत सामर्थ्य के आधार पर ही फल मिलेगा ऐसा भी नहीं सोचना। किम तत्र अक्षर यथार्थ विज्ञान है ना, इसलिए अक्षर के यथार्थ विज्ञान से क्या लाभ होगा, कर्म ही तो फल देने वाला है। इसलिए आपके अंदर विज्ञान है या नहीं है उससे क्या फर्क पड़ना है, कर्म तो निष्पादन तो हो ही गया। विज्ञान रहित व्यक्ति के द्वारा भी कर्म का निष्पादन सम्यक प्रकार से हो गया है, अतः उसका भी फल बराबर ही होना चाहिए। व्यक्ति का ज्ञान अपेक्षित नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहते कहते नहीं नहीं दृष्टम ही लोक है, केवल पानी पियो और पहले हरड़ को थोड़ी चूस करके चबा करके तब पानी पियो, दोनों में अंतर नहीं है क्या है? पानी पीना दोनों ही कर रहे हैं, जो हरी तक ही हरड़ को चबाया है वो भी पानी पी रहा है, जो नहीं चबाया है वो भी पानी पी रहा है, और दोनों का प्यास तो बुझेगा ही, प्यास बुझने कोई समस्या है क्या? नहीं, प्यास तो दोनों को बुझ जाएगा, लेकिन दोनों को जो स्वाद का आनंद मिला उसे बहुत अंतर है। जो केवल पानी पी रहा है उसको उस पानी के आस्वाद का इतना आनंद नहीं मिलेगा, मिठास का उतनी आनंद नहीं मिलेगी जितना हरड़ को चबाने के बाद जो पानी पी रहा है उसको मिठास का जो आनंद मिलेगा। ये फर्क आपको लोक सिद्ध अनुभव है, ये इसलिए कहते हैं हरि तकिम भक्ष्य रसाभिज्ञेतरयोर विरोचनम, ये तो और आगे तक फल में चला गया, केवल आस्वाद ही नहीं हरड़ से तो विरेचन भी हो जाता है और केवल पानी पीने तो भी विरेचन होगा, दोनों विरेचन बहुत फर्क है। हरड़ खा के पानी पिया उससे जैसा विरेचन होता है शौच हो जाता है, विरेचन मैंने शौच होना, केवल पानी